Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, bracia i siostry. Wydaje mi się, może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że każde młode małżeństwo marzy o własnym domu, a przynajmniej jakimś własnym mieszkaniu. A pewnie te marzenia są jeszcze przed ślubem. Przeglądanie ofert, a to piękne mieszkanie, a tu jakie piękne, a tu jaka lokalizacja, tu dla dzieci będzie pięknie, blisko szkoły, przedszkola, i tak się marzy i ogląda te mieszkania. No i to co tylko blokuje, to ta cena. Na przykład w Krakowie na Osiedlu Słonecznym za jedyne 5850 za metr kwadratowy. Piękne mieszkania, także tylko brać. No właśnie. I co tu robić? Ostateczna zostaje taka tylko możliwość albo zostać u rodziców, albo wziąć jakiś kredyt i uwiązać się na długie lata i pracować na ten kredyt i męczyć się i martwić. Ale każdy chce mieć własny kąt, jakieś własne mieszkanie. Jezus też mówi tutaj o mieszkaniach. Mówi, że Pan Bóg jest takim deweloperem, który rozdaje za darmo mieszkania. To takie najpiękniejsze. Takie, że On sam zajmuje się nie tylko budową tego mieszkania i oddaje je w stanie surowym, tylko On jeszcze je urządza. Można wyobrazić takiego Jezusa, który tak chodzi po takim mieszkaniu, które jest dla ciebie przygotowane w niebie i myśli sobie, kuchnia, pewnie na niebiesko mu się spodoba. Prawda? I tak urządza kąt po kątku, nie? Żeby było to mieszkanie gotowe. I to jest dobra nowina i piękna wieść, że Bóg ma dla nas miejsce zupełnie za darmo. Czyli jedyną ceną jest wiara w Niego. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Tak jak w życiu trzeba się bardzo namęczyć, natrudzić, żeby mieć takie własne mieszkanie, tak żeby mieć życie wieczne, wystarczy przyjąć dar wiary. Nie trzeba więcej. Przyjąć od Boga dar wiary i żyć tym darem. Czego życzę wam i sobie również.